Falaise, Sosoko, la Cata Paris. Emmanuel Bolingo na senga kio na bomba kio te mama to swana ki pona li kambo e sala kinga pasi na mote mana na bomba na ina o songi sala kinga e no ya mabe monoyo na sala ni ninga kona pusa se ko bonde la ka na segi ko se pa ya ko vatsu a e bisa yo Bolingona senga kio na bomba kio te mama Toswana kifona likambo esala kinga pasi na mose mananga bomba na ina Ozo misala kinga e ano ya mabe mwanoyo na sala nini gako na pusa seko bonde laka na segiko sepa yako vatsu aebisa yo Mama ya bana bana nanga Zomana nako na yo ena Feko mimo nene mingi Eza nila mokengi riba ninga bako Kuna panu wapi mama Naloba nini ye Naloba nini yo Nasangi maroba Naloba nini ye papa sipano Nasangi maroba Bale ale miko sale la moi si zuara ye bae komini bala ya provisoa Mama, so ki yo sangite, je serai toujours plus malade yoka Mama, bolole ya bomwana, tika luka okola kapena bisaleli Mama, oh Mapendo ya kona mie, ni kuhudishie Panu na kapanu di popol Panu na kapanu di popol Polikwe sali eroko ya koko isate Polikwe sali eroko ya koko imelate Bapo isinga ye boto palama Bapo isinga ye boto palama Tunata na robino makasi ayebi Tunata na emilengona ayebi Tunata na jujupano hapo ayebi Tunata na flodine ato mushu ayebi Tunata romas na afa ayebi Meria na lapapi machuda ayebi Takala ya yo ne to kutani Namoya moya ni no horizon pomanda ne to mo Namoya moya ni no horizon pomanda ne Sakai, Sakai, we Sakai. Sue, alemán.